дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам чацвёртую частку успамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання талака Сяржука Вітушкі. Пачыналі клуб, стваралі клуб людзі, якія былі ўжо беларускамоўныя. Гэта так. Але адразу ж наш прынцып быў абрастаць людзьмі, не замыкацца ў сабе. Наш прынцып такі быў, што мы гатовы былі кожнага прыняць. І мы былі рады, што да нас прыходзяць людзі, якія яшчэ нават і не ўмеюць па-беларуску гаварыць. Гэта ніколі не было такой умовай. У статуце не было такога, што ты павінен умець гаварыць па-беларуску. Не. Але гэта натуральна разумелася. Тыя людзі, хто прыходзіў, ім хацелася гаварыць па-беларуску. І ім было з намі цікава. Той стыль жыцця, той лад жыцця, рытм жыцця. Ім быў цікавы, і гэта натуральна, што трэба падвучвацца беларускай мове. Людзі памыляліся яшчэ, людзі, ну, часта памыляліся, бо практыкі такой не было, і часта і на працы там ці на вучобе гаварылі яшчэ па-руску. Але ўжо ў нас яны спрабавалі гаварыць па-беларуску. Тады мы жартавалі ўсё, што каб мець прыгожую бараду, трэба нейкі час пахадзіць няголеным. Памылкі з вуснаў навічкоў, яны былі дапушчальныя. Але той, хто ўжо даўно хадзіў у талаку, тым не даравалася ніякая памылка. Быў такі пэўны моўны пурытанізм. А гэта не па-беларуску. Раніка слоўца пра слізне такое, а ёсць лепшае слоўца. Нават мы смяяліся, быў штраф за моўныя памылкі. І ў мяне было многа моўных памылак, і хадзілі ў талаку многа дзяўчат з філалагічнага факультэта, там Алеся Сёмух, Марына Міцько, яны нас асабліва папраўлялі. А гэта не па-беларуску. Тым больш дочкі пісьменнікаў, яны ўжо вот былі экспертамі моўнымі такімі. І мы плацілі там па колькі там капеек таго штрафу. Натуральна, як у самастойным калектыве, у нас узнікала самастойная мова, свая мова. Гэта была, ну, нібыта Дарашкевіца. Мы ўсе вучыліся гаварыць там і Саля, і Кляса, і Філялогія. Хаця многім з нас гэта было страшэнна непрывычна. Я ўпершыню пачуў Дарашкевіцу прыгожую і смачную, натуральную, з вуснаў жонкі Браніслава Дарашкевіча. Я ж заспеў гэта яшчэ. У Радашкевічах пад Менскам жыла старэнькая-старэнькая бабуля Вера Андрэевна Ніжанкоўская, а па-першаму мужу Дарашкевіч. Дык вот яна гаварыла так, натуральна і проста, па-другому і неяк і быць не магло. Ты вось Саля, там, Кляса, там, філазофія. Потым гэта пачуў у Вільні, ад Луцкевіча, ад Зоскі Верас. Пачаў прывыкаць, но мяккі знак быў бяспрэчны. Мы ўсе гаварылі з мяккім знакам і падкрэслівалі ща песня. Гэта вот так вот падкрэслівалі. Прыдумлялі проста дураслівыя такія свае слоўцы, якія былі зразумелы вось маленькай-маленькай кампаніі. Ну, яны нараджаліся як жарты ў вандроўках. Напрыклад, не ліхтарык, а лухтарык там нейкі. Таму што не свеціць, таму што батарейка села. Там ці нейкія швандалі, а не сандалі, таму што вот швэндаешся паўсюль. На куртку гэту вятроўка, шпанцырка, бо нібыта панцыр абараняе цябе ад ветру, і вот для шпацыру там падыходзіць. Не рыдлёўка, а брыдлёўка. Ну, надакучыла мне капаць гэтую зямлю, стаміўся, мазалі на руках. Гэта ж вы такі працэс, і гэта было цікава. З жаднасцю смоктавалі новыя словы. Ад нас вучыліся тыя, хто прыйшоў пазней, а мы па-ранейшаму вучыліся. Вот, калі яшчэ не было талакі, калі толькі станавіўся беларусам. У мяне так і засталося гэта. Калі чытаеш, спатыкаешся аб нейкае слова, яго нема цвёрда ў тваім лексіконе. Заўсёды паставіш птушачку, потым яшчэ некалькі разоў яго на языку паварочаеш. Кніжкі Караткевіча густа-густа былі ў птушачках на палях. з падкрэсленымі гэтымі слоўцамі, а потым ішоў ужо ў слоўнікі, глядзеў, у бацькоў пытаўся, а бацькі ўсё это лёгка ўспаміналі. Можа, яны не гаварылі гэтых словаў, але яны іх ведалі з дзяцінства, з памяці. На гэтым жа ў нас заўсёды быў канфлікт з нашымі апанентамі. Скажам, падаецца заявка нейкая ў гарвыканкам на правядзенне нейкага чарговага мітынга, нас выклікаюць пагаварыць, абмеркаваць. Мы доўга гаворым, ніяк не можам дагаварыцца, нам не падыходзяць іхныя патрабаванні, цвёрда стаім за сваім, мы ведаем, што мы не парушаем закон і патрабуем іх, ну дык калі ж будзе адказ? Мы хочам мець паперку з пячаткай, каб тады ўжо аскарджваць яе, што нам адмовілі несправядліва. Мы гаворым па-беларуску, яны гавораць па-руску з намі, чыноўнікі гарвыканкама. І яны так вот як бы ўшчыкнуць. Ну вот, чаму так прадузята ставіцеся да нас, патрабуеце менавіта адказу, а можа мы вам дазволім? І вот на такіх момантах заўсёды была апазіцыя. Нашыя акцыі, і вот адна з іх, я лічу, была паспяховая, мусіць, самая першая наша акцыя. Тое прыблізна, што сёння робіць таварыства беларускай мовы. Мы смехам называлі лістапад. Розныя людзі пісалі лісты на адную тэму. Тады ўвялі метро, а спачатку аб'явы ў цягніках метро былі ўсе толькі па-расейску. І тады пісалі лісты, і памятаю, я вот свой першы грамадскі ліст напісаў на гэтую тэму. Сястра дапамагала яго прыгожніка надрукаваць, яго паслалі ў газету «Чырвоная змена», а газета ўжо перасылала яго ў метрабуд, і тады мне прыходзілі адказы і з метро, і з газеты, што, ну так, это вашыя заўвагі могуць быць, і мы падумаем, гэта мы абмяркуем. І сапраўды вот пазней з'явілася беларуская мова ў метро, і цяпер гучыць, і калі спускаешся ў метро і чуеш эту беларускую мову, ну так, грае сэрца, што і ты руку прыклаў да гэтага, да гэтай маленькай перамогі. Ужо, калі была наша дзейнасць талакоўская. А я скажу, што ну, толькі тады, можа, калі мы спалі, яе не было. А так, мы хадзілі і гаварылі па-беларуску, і гэта была талакоўская дзейнасць. Прыходзіш у краму, просіш, дайце мне алоўкі. Стаяць дзве дзяўчыны, прыгожыя, маладыя, адна на другую так паглядае здзіўлена. Ты поняла? Яна не зразумела, што такое алоўкі. Чаго я прашу? Бянтэжыла гэта людзей. Але мы прымушалі задумацца вельмі многіх. Хадзілі, гаварылі па-беларуску і прымушалі задумацца вельмі-вельмі многіх. А чаму я не гавару па-беларуску, так? Некая білецёр шоу-кася. Кантралёру вспомню. Аднойчы мы ў вандроўцы ехалі ў цягніку з маладэчына да Гудагая, такі дзізель хадзіў. І мы не паспелі ўзяць білеты ў кася. Мы ўлезлі без білетаў. Ну, ўлезлі, так стаім. Кантралёр ідзе. Тлумачым, што мы хацелі купіць, мы давайце мы купім цяпер не штраф. Аплаціць штраф, выдадзім усе свае грошы, тады ўжо нам не будзе далей там на вандроўку. Але фокус у тым, што кантралёр, дзядзечка нейкі, гавора з намі чысцётка па-беларуску. І ў нас такія пачуцці і злосць на гэтага кантралёра, і ў той час такая любоў да яго, што вось чалавек. Ну ён нас садзіў, мы да Залесся не даехалі. Я думаю, што мы яму запомніліся. Ехалі з Менску на вёску, нейкія мястэчкі, да нейкіх людзей вядомых, там да Петра Бітэля, да дзеда Ляпехі ў музей Францішка Багушэвіча, якія добра гаварылі па-беларуску, прайшлі старую, гэта вот яшчэ не савецкую школу беларушчыны. Жадна ад іх запісывалі ў памяці, ў мазгах запісывалі гэту мову. Пазней я ўжо і да бабулі стаў ездзіць па-другому, прыслухоўваўся, як яна гаворыць, і ўжо адразу меў аловачак і паперку, каб недзе запісаць нейкае слоўца. Я смехам гаварыў сваім школьным сябрам, я нацыяналіст. 80-ы год у Афган нашай пайшлі, а я тут сваю укаранёнасць, у тутэйшасць, я ўжо тады адчуваў. Па-беларуску мы гаварылі ў сям'і ўвесь час, толькі гэта была такая трасяначка, такая смачная беларуская трасянка. Бацькі ж былі ўсе з вёскі. Маці ўзгадывае, што ў школе не хацелі яны вучыць рускую мову, бо гэта была чужая замежная мова. А настаўніца ім гаварыла, трэба вучыцца гаварыць па-гарадскому, прыйдзіць у горад, там трэба гаварыць па-гарадскому. такі падзел на гарадскую і вясковую мову ён быў. Толькі з горада выязджалі на вёску, я ў бабулі кожнае лета праводзіў, я гаварыў так, як і бабуля, а бабуля гаварыла выдатнай беларускай мовай. Некаторыя слоўцы мяне здзіўлялі. Знаходзілі ў бабулі там на гарышчы парасон, прывыкшы ўжо да зонціка. Бабуля кажа: «Пакладзіце парасон». За тым словам, цэлы дзень тады гойсалі адзін другога там называлі парасон. Якая-небудзь там каша пярловая, так, да якой усе прывыклі. Там называлася ячная каша, альбо груца, альбо панцак. Такая этнаграфія, такая дыялектная мова заўсёды цікавіла. І з гэтага вырастала мая цікавасць да беларушчыны. Гэта такая узараная глеба. А зярнятка гэтага нацыяналізму ўкінуў Караткевіч. Уладзімір Караткевіч, я тут магу шчыра прызнацца, найбольш мяне ўразіла ладдзя роспачы. Чамусьці я перачытаў гэтую аповесць, калі памёр Караткевіч той дзень. Нешта на мяне такое найшло. Я прыйшоў з завода, а я тады ўжо закончыў школу, закончыў вучылішча і працаваў на заводзе. І мне вечарам захацелася перачытаць вось гэтую аповесць пра Гервасія Валіваху. Назаўтра выпадкова сустрэў сваю школьную настаўніцу, а яна мне гавора: «А ты ведаеш памёр Караткевіч?» Я не паверыў. Пабег да кіёска, купіў вячаровы Менск, а там некралог. Сапраўды памёр Караткевіч. І мне так гэта ўразіла. І я ў той вечар вырашыў, я павінен гаварыць па-беларуску. Паўсюль павінен гаварыць па-беларуску. Пасля гэтага праз паўгады толькі перайшоў на беларускую мову. Але ось рашэнне такое было прынята. І тады я пачаў чытаць беларускія кніжкі, шукаць сяброў і знайшоў нарэшце.